الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه بعد. أخوانا الكرام، إن شهر رمضان قد تعدى النصف، والشيء إذا تعدى النصف فهذا علامة على ذهابه، فهذا علامة على ذهاب شهر رمضان. شيخ حفظه الله تعالى سيما mwezi wa Ramadhani ushapita nusu, ile nusu yake ushaanza kusongea mbele ya nusu, na kitu chochote kile kikishapita nusu yake maana yake chakaribia kuondoka, imana tayari chaenda kuisha kitu kama kile. Naam. Faman kana mujtahidan fi nusf al-awwal min Ramadhan falyazid fi ijtihadihi fi an-nusf alladhi baqiya min Ramadhan. Kwa mtu alikuwa ajitahidi sana kufanya ibada katika nusu ya mwanzo ya Ramadhani, basi ajitahidi zaidi katika hii nusu ya pili iliyobakia Ramadhani, au hiki kipande cha pili chaenda kuisha hiki, ajibidishe zaidi katika kufanya ibada na kufanya mambo ya khair. Fa'al 'abd an yukthir fi an-nusf alladhi baqiya min tilawati al-Qur'an wa yukthir min ad-du'a يكثر من الصلاة، يحافظ على قيام الليل، يستغل الأوقات الفاضلة في طاعة ربي سبحانه وتعالى. وإذا مسلم أتكنا كثيريش سانا كتك مسيك ولبكية كسوم قرآن أكثيريش سانا كمتاج الله سبحانه وتعالى أسيبيتنا قيام الليل، bimaana ajipinde sana katika kufanya ibada katika masiku yaliyobakia. Fa inna al-a'mal bil khawatim kama qala an-nabi alayhi salatu wassalam al-a'mal bil khawatim, yani bima yukhtam lil-'abd min 'amal salih. 'Amal huzingatiwa mwisho wake, kila 'amal anaoifanya mwanadamu katika maisha yake kinachoangaliwa ni kule mwisho. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema al-a'mal bil khawatim, amal zaangaliwa kule mwisho anavyomalizia yule Muislamu. Kwa hiyo mtu afanye bidii ule mwisho wake uone mwisho mzuri. Naam. Fahrusu wa ikhwa shaddu al-hirs ala ihtinam ma baqiya hatta yukhtam lakum bil a'mal as-salihah allati tuqaddimukum ila rabbikum subhanahu wa ta'ala. Wasema tuweni na pupa ndugu zangu katika mwezi huu, isemwe iliyobakia katika mwezi huu tuhitimishiwe na amali njema katika mwezi huu. Fanye bidii iwe amali zetu za mwisho katika mwezi huu ziwe ni amali za khairi, ili tumalizikiwe na amali za khairi katika mwezi huu. Wa iyyakum wal kasal wal futur fi ma baqiya min Ramadan. Qala al imam Ibn al Qayyim rahimahullah anna al khayl al asila tu'raf anna asila fi khawatimha idha qarabat min al nihaya, wa amma al khayl ghayr al asila تعرف إذا قاربت من النهاية فإنها تكسل وتفتر، أما الأصيلة فإنها تنطلق أكثر وأكثر. سما نواونيا سانا كتوكامانا كفانيا وفيفو نكوزمبيا كتك سكويزي زمويشو زموزي هو رمضان. ابن القيم رحمة الله عليه أسما هاتك وفراسي إلي أجوليكاني كويلي فراسي أنا وصولي مزوري أنغلي وكتك حالي كماليزة لمشندانو. Farasi akiwa na nguvu huwa yale mashindano akishindana pale mwisho ndio yakimbia zaidi, bimaana siwe farasi atakuwa na akili kuliko sisi wanadamu, tukafanya uvivu wakati wa mwisho, wakati ndio tutakana tufanye bidii zaidi. Naam. Faqala rahimahullah fayanbaghi almu'min an yakuna kalkhayl al-asila allati min awwalaha fi nashat hatta akhiraha wa ya fi nashat wa lam taksal. Wasema Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi kuwa mu'min atakana awe kama mfano wa huyu farasi ambaye ana usuli mzuri, kuwa kuanzia mwanzo amechangamka mpaka mwisho wa mashindano amechangamka. Na wewe Muislamu atakana ujibidishe katika ibada kuanzia mwanzo wa Ramadhani uendelee hivyo hivyo mpaka mwisho. Fa anna ash-shaytan haris ashadd al-hirs an yuthabbit al-'abd 'an al-a'mal as-salihah al-baqiyah حتى يصده عن الخير الباقي ويحرمه من الخواتيم التي أخبر الله وسلم أن الأعمال بالخواتيم هذا الله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد سيما كون الشيطاني أنا بدي سانا katika kumvunja moyo mu'min katika hizi sehemu za mwisho hizi ili amali zake zisiwe nzuri mwisho mwisho. Kwa hivyo tufanye bidii sana, tujue kuwa shetani sasa hivi ndio yafanya bidii zaidi katika kuwafanya watu wasifanye amali ili wasiishiwe na mwisho mzuri. Kwa hivyo watu wafanye bidii ili mwisho wetu inshallah taala uende vizuri. Haya, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.